ogóle. Kilometr za mrawa i szumnym jest zabawiono. Mara ni miongoni mwa mikoa nchini inayotajwa kukithiri kwa migogoro ya ardhi itokanayo na baadhi ya watu wenye fedha kuwanyang'anya wananchi mashamba yao, huku wengine wakiingiza mifugo na kulisha mazao yao. Mlemavu wa macho, mkazi wa Kemkes wilayani Serengeti mkoani humo, ni miongoni mwa waliokumbwa na kazi ya hiyo. Tatizo hilo anasema kuwa limemwathiri yeye na familia yake, kutokana na mtu aliyemfanyia kitendo hicho kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, huku akidai kuzungushwa kila anapoenda na kunyimwa haki.